داسوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق غزا کیدا نو بنفسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کنی پای کیو کانے رہوت چا کانے صحابہ نشو ماتولے او زمان نبی تمرا بادرو چا کانے تیو گزار راواچو نائی کے پرت اور راوشو مجزتن نبی علیہ السلام توقول شل پاغرارا کی جو دمر علاقہ مسلمانان و فتح کا او کافر تو تختی دل دویم گزار سربیا نور علاقے پپڑک او رنا سرولی دا او دویم گزار سربیا اگا کانے تر بھی تر ملار مات شو برخناو شوا چو دمر رنا فتح علاقہ فتح شوا الغرض دا نبی بادری دعویٰ چھ گور پا نفسی نفیس وہ رجو ہوگے لیکن کانے تابل شماتول نبی ماتی دا بادری بیان کرمڑا نبی دمر بادر چھ پشاتو راج سوروی حدیث کی راضی نوزل پا مدینہ بانے حملہ اشوا بلکہ اچھے غشوا صحابہ ہوئی گنی مون وی پا مدینہ حملہ راگا وی مون چھ سواسونا زنکول اور تسوریدو او باروتو نبی علیہ السلام دا بیدیا طرف نہ پشاتور آسور دے را روان او من تو خیر شو واپس دے دنن دور ملا و تبلیغی او پیر با پشاتور آسور چی من نبوئی تو وہ بس صرف دا دی رو من تل چی نبی علیہ السلام پیو کجور و گزارہ کرے وا او دا چی نگو پیو کجور و گزارہ کرے او تو چی روٹا اشکری نخ پی چاہتے رہ چی نبیا اللہ دے معافی ہو کلو مرے گی پینا آگے بھی آمد کر خیال کہ خوب با کم کرو روٹائی با کم اکنو نو روجو کے خوب با دیر کرو روٹائی با دیر اکنو اچھی ہوئی پا جماعت کی وہی ہو چاہو چاہی بل زمون جو مر گیا اگا ہوئی جماعت کی گوئی آداب بیز نکی روٹائی با کم اکنو ورن روٹائی با اکنو درشان خوب با کم کرو جماعت نو با حضور کم بوزو نگو تو یار تو خود درو گو دے سمجھے دا دری رج مطیری چی کسم لیکن پدی میو محمد کری پجمات چوائی یو سا او کو درو ویو دا کسو پرسو دی دیر اپنا تو اللہ کا محصور کی کونی کیا لدے گبر کا وی خوب دم رچ ماہو کا ویو اللہ کا دا محصور کی کونی جمعات دا با چیز سمرو کر دی رن تمرو اپنا پا جمعات کنے تیر سن کل سودا تو تم کل چکر تو تم امیر صرف چکا کرا صرف بتا اللہ دی معافی کی اللہ دی عمل کر تو پجمات کی وہ یو سو او کو بل دغت لگا کو یو سو او بل سو الغرض نبی علیہ السلام پشات و راسور تو سورے دے دا سونا تو مزا نبی علیہ السلام اغاویا یہود داغم خطالہ علی دل چل د زید رضی اللہ تعالی عنہ پر فیصلہ یا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر فیصلہ غالباً یو علی علی تو د اللہ دے نبی مخی تھا اور نبی علیہ السلام اور تخان تا پا مخی مخی میں کافر سو کلام تو بھی ای بج شیخا زمان نبی اور صحابہ سنگ مینہ ہوا بخاری کی روایت تھی نبی علیہ السلام اور سلام اور صحابہ جنگی خندق کنی نصاب کرام وی نام الذین آبایو محمدا نام الذین آبایو محمدا علل جہاد ما بقینا ابدا منگا رخل کیوں چی منگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلاس بیعت کرنے پا جہاد باندیا میشا میشا من بد نبی سرا ہمیشہ جیاد کو دا پا مرگر تیا کی جیاد دا دین یہ حکم کنا کہ من دا خبرہ چی پورا پورا دین پا من کے راشی نتانا تا پوستم پڑی پورا دین کی جیاد ہو کنا پا جماعت کیوں دے گی برو ہوئی خواہ پورا پورا دین تا محنت روان دے او پورا پورا دین با من کے سنگ آجی تا چی پورا دین نیشتے نو پتو نورو کی بیسر آوالی او پا دی پورا دین کی جیاد ہو کنا پورا جماعت کے درو ہوئی خا خبر ہے کوئی نن لکتفا نو یا چې خپل شي را نه او ځکه خپکی خپدي چې الله جن خپکی دینو دا د بازی بدبختانو د جنوان چې د قران د درس خلاف او جماعت کو دې څنګه وي پورا پورا دین بمون کې څنګه راځي په ټول عالم کې دې مهنت کار سره نو پېمانه وا په دې پورا دین کې تر موضوع سره پیر کو ګنا ډېر نو ته یې خوللو ها کله په دې پورا دین کې جهاد مو کړه ته اوس راځي سر دینه کړې ها پورا دین کو قران او چې قران نه پختي اوس پورا دین راولې مړه دا دې کنه نام الذین بايعوا محمدا علی الجهاد ما بقينا ابدا خفچی کې څه پر دار اسلام بنیاسان اته تاسو تندې تریو کوي او څوک چې قران ته ناشې درس توغم پرې دی دا دې اسلام بنیاسان مخه او که پتا غلا او تاسو څوک مرګری کیږي او کنه خبره ده کې ها کنه ها مرګره دچا دروخلوی اللهم لا عیش الا عیش الاخرہ سادوی اے اللہ نشتے عیش مگر عیش دا آخرت دے اللہ تو خوشحالدان و خوشحالد آخرت دا فغفر الانصار والمہاجرہ نبی علیہ السلام وی اے اللہ تو عیش دونو عیش دا آخرت دے انصار دا مدینی و مہاجرین دا مجیو بقی نبی علیہ السلام په دغه مقام کې زنانه پر یو چله کې بند کړی و راجم کړی یهود خپل معاهده ماته کړی وا دغه امهات المؤمنین چې په یو چله کې بند کړی وي نو خو یو خبره بل حدیث کې راځي یو صحابي چې هغه په بدن ډیر کمزور دا چې کمزور چې هغه بریک دی ته صحابیاتو په دې ته هغه مقرر کړ چې دای شي بیزتیونه کېدل ته وته دي د یهودو د کفارو نیو سیڑی راغلی خیمه چې رابند دي صحابیات نو په دې کې امی حبیبا رضی الله تعالی عنها ده غالبا هغه امهات المؤمنین کې هغه بیبی وا هغه ګوري چې یو سیڑی راغلی نو هغه صحابی ته وایي چې دی رونیسا بدے بدل تالال کې د خیمې مخې ته به وغورو وبه وځي نو چې کافر راځي بل سیډیا نور کافر راځي چې آیا دا امهات المؤمنین جوازونه غړي چې نه بيزتي ونيشي اخیمه را نه ونی چې دغه د لاش ګور کنه دغه د لاش ویني دغه به ډیر نه تخت کې چې د صدې در غسړي په جواز نه دي دا ورته یې ځکه چې شمرا نیو وي بس تیرونی تا او علالو دې په تغور پتی ورغه بډاو ویدو کافر کی خوبیا چی د ایمانی قوت بالونی ولی شنو دا اللہ امداد و فرشتو کرن چی ویدو امہات المومنینو کی یو بی بی لارا امی ابی برد اللہ تعالیٰ نادا غلبا بس چلو کئی پناخ تعلالو که ویدال تو گرد ویدو خیمه مخیتا چی کافر راضی او دتا گوری نو طریقی با غریدی و بیا بند دین راضی وی بچ دا امہات المومنین یو آجی نبی دی سر نور جنجو صحابا مشتا خبر پوئی جو ډیر عجیب واقع ولو خا ما وی لفظی بوایو چې خبره مخکې دي صدقه توکل روزي سو پاتې دي شپږتو شپږ ورځې یو ورځ ورکه نه ده حساب څنګه او سپاره سو پاتې دي نه نن مستخیال ها خیال کوي لفظی بیوائی خیر باز جانو کی تشریفی نو آگا بکو اے ایمان والا ہو یاد کے نعمت اللہ پتاسو کل چراغلی وی تاولالا کرد کفارو نو بس رو لگمون پا دیبان توفان و جنودن او رو لگلی منگا لخ کرد ملائکو چنی لی دی تاسو اگی لرا پا دی کل ملائکو لخ کروی چی بیس پر راغلی وی او دی اللہ پاچ عمل کوئی تاسو لدن کے دی اللہ پاچ تاسو عمل کوئی لدن کے کل چراغلیو دا کفار تاسو تا من فوقی کم دا مشرقی طرف دا مدینینا و من اسفل من کم دا مغربی طرف دا مدینینا یعنی گیر چاہتے رہنا کلا چه حیبر صدشیو اس طرقی او رسیدلی او تاونه مرکان تا منافقانو هیبت غوی دا بس کی بستر گراوتی او تا وی مری دا سای دے مرکان تراغلی وزکا مدینہ کی منافقانو او گمانون کول تاسو پا اللہ عزنون گمانون مختلف هنالکا جنگ عذاب مکمون و قطری دغی پر اللہ شدار تبگور هنالک المبتلی المومنون پا دغا وقت کی پا امتحان کی واچولی شل مومنان او جرکی دل پجرکی دو سختو یاد تا چویلو منافقانو او آکسانو چی پردنو داوی کیو مرد منافقات وعدل رکرم انسان اللہ و پیغمبر داغم مگر دو کی گرہ اللہ ویلو امداد برا جی پیغمبرم بیچ اللہ ما تاویلو امداد برا جی مغو دو کرکم دے امداد امداد و کلاکم دے خیال یاد چا چویلو منافقانو او آکسانو چی پردنو داوی کیو مرد وعدل رکرم انسان اللہ و پیغمبر داغم مگر دو کی بلغم دیو دی یاد کا چویلی ویڈلی ددینا ددی منافقان یا لے یسرب اے مدینی والاو یا لے یسرب یسرب دا مدینی مکنی نم بیورتا نم کی خودو حاجی سیبا دا پاکا خاور دا پاک ملتی بیورتا مدینی نم کی خودو اے مدینی والاو نشتے کرا کیا تاصل را نشتے کرا کیا تاصل را یعنی لا مقام لکم لا قرار لکم آونا لا قرار لکم آونا نشتے کرا کیا تاصل را پدیز آئی کی بس واپس شئی او اجا ویستاجو فریکم منم النبی او اجازت اوتو یویڈل دبینا پیغمبرنا او وی ان بیوتنا اورا یقیناً کرونا زمونگا خالی پراتری اور جی اجازت تو کئی پور کے سب نشتا وقت تکلیف کے دیکھے آپ کے منافق بس کو جی اجازت تو کئی پور کے سب نشتا ٹولے زنانا دی زبلار شمکستا سبخ دی منافق بوغد مکہ کے اجازت گفتو وی بے یقیناً کرونا زمونگا خالی پراتری او مایا بی اورا نودا خالی اسی یرید اللہ فرارا اراده ملرز بی مگر رتیخ تی ولو دخلت علیم کچری داخل شے داخل کرشیدہ لکھر دکو فارو علیم پدیبانی من اکتارا دا اطرافو ددی مدینینا سم سویل الفتنہ بیادینا سوال اکریشی سوال اکریشی الفتنہ دا شرک لا توا راضی اگی لرا وما تلبسو بیا اللہ یسیرا او وقت بطیر نکی پا قبلو ددی مگر لغنتا اللہ ویدا منافقان دا چی کچر دا کانترو لکر مدینی تا دن نراغلے دا غبار کانتی کچر دن نراغلے نو دا ایمان داو کدی تا ویلش اومن شرک شرک قبول کئی نو دا باغی تا پا من نراغلے او اگر بے قبول کرے شرک بے قبول کرے تکدہ دا درن بچی دکھا تاکی کرو دی چوا دے کروا اللہ سرا پخوا ولا یولون ادبار چنب گردی شاگانی لا یولون دت ادبار چنب گردی شاگانی دی وعدہ کرو چی شاکی بنا او بیا وعدہ ما تکا او دوازہ دا اللہ تپوس کی دن کی چی تپوس بی اللہ کی وا چرم ین فاوکم الفرارو چرم فائدہ نشی رسول تاو تا تیختا کچر تیختا کوئی تاو دا مرنا یا دا قتلنا نو پدا وقت کی لا تمتون الا قلیلا فائدہ بدر نکریش تاو تا مگر لگا او دا مرگ او قتل نا تختی دے نشیخا او کتیر تاو کئی نو لگن تی فائدہ بی اخیر با موجنی بیا اللہ او آئے نبی علیہ السلام سوک دیا غزات یا سمکم من اللہ چی بچ کی تا سوک دیا غزلے یا سوک دیا غزات چی بچ کی تاو دا اللہ دا عذاب دا کی ارادو کی پتا سبانی دا عذاب یا ارادو کی پتا در احمد ولا یجدون لهم او بل ممدی سوا دا اللہ را دو سو نمدادی قد یعلم اللہ الموقینا تاکی ترا اللہ پویدے پاغ منک ان کو دتا سنا منکم دتا سنا دتا بیداری با پیغمبرنا اللہ پتا سو پویدے چکم تاسو خلق دتا بیداری دا پیغمبر رمانی کوئی اللہ دربان سرے الله وی تاکی کرا پویدی اللہ تاغ منک انکو ستا سنا دا تابداری دا پیغمبرنا والقائلین لیخوانیم او پاغ ویونکو خپلوروتا خپلوروتا چی بوگیرے تو بے والقائلین آواغ ویونکی لیخوانیم خپلوروتا حلم میلینا چراشی مخصا مدی مرجیات دی پیغمبر سرا اللہ وی ولایات پاغیم اللہ پویدی اولا آتون الباسا او نرازی دا منافقان جنگ تا مگر لگا اشخطن علیکم دیر بخیلان دی استاسو پا کامیابی اشخا دا دا شخیق جمعوا دا بخیل توئی اشخا دا شخیق جمعوا دا ستوئی بخیل تا دیر بخیلان دی استاسو بارے کتاو پا کامیابی کل چراشی علا نوینی تدوید علا ینظرون ایلے کا چگوری تا تا تا تدور آئونهم اولی راولی ترگ ردی پشان دارا اے کلچی ار راشی نسترگی عبت نیولی ناسیو خپل خلقو اگلار بار لارانی شرا بار دیلا سو عبت عبت یو لارے اوپلی لارے ردول چدا کرا بار دیلانی شی اللہ یخشالیم الموتو بیوشی راو سیشیوی پاگئی بار پدباندی دا مرگا بیوشی راغلی پدبانی دا مرد دا سی ویتب امبر دی کیا کلچی یر راشی مانا اطلاع راشی چی کافر را روان دی حملہ چی دے اوتر اوتر گوی چوی کنی دا دے اوسرا نشی اوسرا او دا سی وی لکا بیوشی پی دا مرگ راغلی تب امبر دی کلچی لارشی را سلکو کم بیارسنت کم بیارسنت نیداد نخا خفکی تا چلرا پجبو یا مانا سلقوکم یعنی آزوکم وزربوکم تفسیر جلالین ہوئی خفکی تاسو تا گزارون کئی پتاسو پجبو ستاسو ہدادن پتیرو تیرو سرا یا دیبا مانا اے دا جب دا سدر پتاسم خبر چکی نتب گزار رابانی دا منافق جبا ہمیشہ دا سدر دے چی خبر کئی نو ٹول وہ پتا تنقید کئی او تبے دا تنقید و گزار کوئی پماؤ در شاہ نبی علیہ السلام تبے کول اللہ فرمائی کل چلارشی آرا دا دشمن آغیر لارشی دا دشمن خوف لارشی تو دے سکی سلکو کم بیال سنتین اداد نو خفا کئی تاؤن در پجبو تیرو تیرو سرا یا سلکو کم مخامکی گی تاو سر پجبو تیرو تیرو دے توی چینو زبوے تابا کتلے ویخا داد انزوانو پالوان انزوانو پالوان پی جرے انزوانو پالوان دی چچی لاکے کی با خلق کرا غرر آتل نیوکت سرو انزوانو کرا بغر ایفیم تشورو بٹن والا بھی راوڑا شور مور نشت ہے مڑا اچھوئے نور سوک نوئی ہو دیوئی راوڑا اسنا ٹیپ تی شور نشت شور ٹیپ تی دی شور دی کم جانے ہو کا خبر چیہ دکھنی زیز آئے والے نور سوک نوئی بس دا ٹیپ خرابی نو بس منگا سے پریشان کر خیر داد انگوانو پالوان انا ایو سرے پلار روانو مردی کتاو دیر غٹ پٹو نیو اندو دا چپڑی پا دکان کے ناس پا غورتا اس سیبا مزدوری لراو راو ویدما سو کی دار بشا خدا را تو ہے چی دا سو تنو علاج کولشی غرد تناو نغورتا ای چی سو کئی بار تا کومو شل پینجیش تنو دیشو تنو کو یوازی دا کافی امور بیخوا وی غلم لراجی نو آگی سو کئی بچے ویڈے وی شرط با مدائی سو کئی با کون ہو رس کے براتے ہو چیلے الالے آگا بخورم ویڈے رکھانا دم رات بہادری یہ رات دل چیلیا لالی دے نور مائیں دینگو سر ترا کوا دے نور مغشو یہ رات غل راغلی د دکاندار کرا غلو ہر سلو کی لڑکی ہوتے تو سر تے بیدار کے خودو یہ پنجاب کے توپر کے موپر کے دیرے کیا ملو نو ڈانگو نو بانے بجے گرا غد ڈانگی کے خودو نو غلط چراغ لل نہ دا کور والا دتا ہوئی چاچا چاچا پلان چاچا ما څنګه لراغلی دی د نورم دارو به کړی نغې خوځې پات چاچا پات پلان چاچا لراغلی دی راګه او درستر ګذلان لقتل چې غلو کور خالق ارث یو لږ د دستر ته کوتک پروتو انجور چې دی را راتو په کوم دی دا دی درس غره باغ سلوکی درګی چې کور کې پراتو هغه په داوډونو ورته باد چل پهلوان چاچا دا د انګوانو پهلوان دی تکلیف کې نیو چې تکلیف لال شي نو دا مناسب به بیا وي جی لکوکم بی السنتکم اداد مقامکی گی تاثرا پجبو تیرو تیرو او دا جب تیرو چیوی دا پہلے دی منافق دی چی پیشی شاد او دا پا توحید آباد کی دیر دی دلتا چرا شیو بارو دی یرا مرا ندائی والی دا منافقان پا توحید آباد کی دیر دی آلان کی یو کور مثال دا رسی بھئی خو منافقت تا تب فائدہ ور کے سمجھائے سے او دے بوئی دائے والے اکرہ دائے والے کہیو دائے والے اکرہ پای منافقہ اما خامق کی ملاو شنو جبر ادا سدا چھتے بستول دوستا جی او چاہ پر شنو بیا سلکوکم اللہوی مقامق کی گی تاو سرا پجبو تیرو تیرو عشق اپنر خیر دیر برگلان دی تاو پر پائی دی دائے کتانی مان را دی او دا منافقان زپی جن قسم پا اللہ ما سن چکم یو مخامک شی ما تے پتہ لگی کدا سم رو بوکی خودم ویر سرا ارا چین پاسی سر وقتی رو قم چی نر مرگرئی نو غلی نر مرگرئی غلی کل کل سکار راشی نزپ امدار نا غرده ما کارو نا پا ما تے خیال او کئی مخالفت بیمانا داخل چی مخامک بگی تی شاق لکر منافقانو لگی ای چی دا وصلہ اللہ نے دیور کرے اللہ فرمائی کل چلال شیعرہ مخامکی گی تاو سر پجبو تیرو تیرو اے کتوے چولی توی دبات صدیر پاک دیس مدینہ پاک نوانو آئی کئی منافقانو توی دبات کرے کہ مدینہ خدا او دنبی دورو د نبی دورو د چا مخالفو د نبی علیہ السلام مخالفت کی او د صحابه مخالفت کی منافقت کو تو پتہ کو اللہ استاد یہ دیکھے صحابه او نبی علیہ السلام لے دے چې دا په دور کې منافقت کو نن نن سره مرا تو ایدا بعد په مدینه نه لوي نه دی او پتہ الله استاد د پیغمبر نبی نه دی او صحابه نه لوي نه دی په سوچ کو کوي ښا دیوانه کا پکې گئی ما ابل از یو مرګ رات وای وی اغه جماعت کې اوناس ته په داسه درته کې هغه جماعت چې ماته ور منافقانو پته لګی کړ نو وی وای چې صدیق اکبر یم یا ګناګاری مون شاګر دی ولا په فاتا هغه ورته چې ساتي و چې ګناګاری کې پټا په نو ګناګاری کې حکور کې چې د سکیږي پاګې نو ګناګاری کې او په قران ګناګاری کې ساتي و چې ماته وکړ راځو والو چې دا شاگرد نو شاگرد باجی چې د خلیف پورې ورته خبره ومږي نو بیا هغه منافق تیرې سنې شي ویلې دې منافقانو کې تمہ رضې نشته دې بیا تیرې شي ویلې خو ته پوره جواب ورکړه ته وګوره بیا چې وای دې عمل مخامت کیږي تاو سرا پجبو تیرو تیرو خو سره په خپل دې منافقانو باندې چې کوم خپل احسان کوي باغې سره خپش چلو احسان کولې نه دې سره دغه چې ورته پرته خري او دغه چې دی زایلون الله دې خپل وطن وینو خد او الله دې د دې زایلون رکی امین پیو وای سخت دی بخیلان دی تاو په پای دی دا ته ثاني مان راړي ظاهر کړی دی الله یا ظاهر کړی دی بربادی دی الله یا فابت الله برباد کړی دی الله یا ظاہر کا اللہ بربار دل اعمال دی ازرا بتلانا ظاہر کرے دے اللہ بربار دل اعمال دی او دے دا کار پا اللہ بانے آسان گمان کئی دا منافقان پڑلو دا کفارو چگنی نری تلی زمون کلی کے اس سڑے ہو ناغ کور کی زہر ہو رکھن آغا وقت کی زہر دا مولا پیدا نو داغا خبر نا زهر ورکړي نو لاړو پلار کې پټي پلار کې بناس نو مقبره پلار مقبره چې څوک براتل دې په دیوال ناس پهلې کې کلی کې خیر دې نو سره ورته ملاو چې خیر سره کار دې کړې ودل تر اغله دې کلی ته پوس کې نو دا منافقان هم داسې باندو تلار د مدینې نه الله فرمایي گمان کئی دا منافقان پڑھلو دا کفارو چن دیتلی چگن دیتلی کچر راشی دل دا کفارو نخوخی چیکنن ویدئی اوسی دن کی فبانڈو کی دیچہ دا فبانڈا کلر ناسی تپوسنے کولے ستاسو دا لاتو دا خلقنا چلکم مدینہ کی خیر دے چل خیر خیریت خودے کرنے د خلق نے سات مبارک تپوس کو دا منافق دا کو گئی شکایت دی مدینہ کې نو چا تلری باندې کې ناس یو حال تر می تپوس نو کولې د مدینه والو دا منافق بیا تخ تکي تھا ها ولو کانوا فیکم الله وک چروې دا منافقان پتا شو کی جگل به نه کړه تاو ترا مگر لگ تاو کرشته تاو لرا فی رسول الله پس زندگی د الله رسول کی اسوۃ حسنہ نمونه کیستا فی رسول اللہ یعنی فی قول رسول اللہ فی فعل رسول اللہ فی تقریر رسول اللہ فی نوم رسول اللہ اسوۃ حسنہ نمونہ خیستا دارا چاہ دا پارا چاہ کی دا چھو دے یرز اللہ چاہ کی دے ساتھل دا اللہ دا ملاقاتو پیشے او چاہ دے ساتھل دا ارد آخرت او یادوی اللہ لردی دیر کلا چولی دو دی مومنانو دلو دا کفارو تا نویوی دی مومنانو دا غدلی دی چو وادا دا غدل ما آزا حاز آما دا غدل دا چو وادے کرو موسیٰ اللہ و پیغمبر دا غر رشاہ کا اللہ و پیغمبر دا غر وادے لرا او سیاس میں کو دوی لرا دیلی دو دا کفارو مگر ایمان یعنی اثر دے ایمان جامد دے زیادت نرازی پائی بس چیت چیوت ہوئی او زیاد نکو دیلا دی لیدو دلو دا کفارو اللہ ایمانا مگر اثر دا ایمان او غارک خدل اللہ تا باز دا مومنان ناصریو چیری شائکارا چی وعدے کرے وعد اللہ سرا علیہ پاگی باز دینا سکو نامان قضانا بہو چی پرکڑے اخپل نظر لرا لکا آنس ابن نظر شغویلو اللہ قدیم مر کی ماں سے شہادت را کی نظر اقبل پیش کرو دقبل دار اللہ ہوئی پورا کرے اقبل نظر لرا اقبلی نیتی لرا باید دینا حضور کو چھ انتظار کو پا انتظارو چھ کرو شہادت را جی او دا صفت پا افغانستان کی دا عربو دا مجاہدین دے چھکم با شہید چھو یو مرگری ہوئی نوی جلل بے چھ اللہ دا فلانے لی شہید کے حضر دنوں کو او بیا دې زمکی تلاش را پر خودل چې الله مان قبول کمان شي دا صحابه صفات او سم پارابو کې ادارا بو کو مجاهدی وکړي من المؤمنین بعض د مؤمنانو نه سړیو کری شا کړی وا چې واده کې وا الله سره دا وی بال دې نه اسو کو چې پورا کړو خپل نظر لا یا خپل نیتی لرا بال دې نه اسو کو چې انتظار کوي او وما بدلو تبدیلا او بدل نکو دی حکم دا اللہ پا بدلو دی دا پارا چی بدلو رکی اللہ رشتی رتا در شاو داوی او عذاب رکی اللہ منافقان تا کو خورشیا میرا بانو کی پدی یکین اللہ دے بکن کے میرا بان ولوی یو نس نشتی پرنم نو ننی نشتی ننا مدر اچھو ایمان رد اللہ الذین واپس کرو اللہ کے ساتھ شکو پر کرو پغسو قلوبانی لم ینالو خیرات نور جدلی سے خیر تا او کافی شو اللہ مومنانو تا القتال جنگ تا اللہ دا مومنانو جنگ تا سشو کافی شو بس اللہ ورد کافی نور دی چاہتا عجت ورد او دی اللہ مضبوط غالبا او راکوز اور آ کچھ کرو اللہ کسان ظاہرہم چھ امداد کرو دا مشرکان اترا من آل کتاب دالی کتابنا من سیاسی انداخلو کلگانونا اے هغه بنو قریزه یو ډلوه چې مدینه کې د یهودو پاتې کېده، دوی د نبی علیه السلام سره واده کړی وه چې څوک په مدینه حمله کوي نو دا زموږ ملک نه، موږ به د یو بل امداد کړو. نو نبی علیه السلام ام سلمې رضی الله تعالی عنها کور ته وردننه شو د جنگ عذاب د غزا نه چې راتله، چیرا غسل خانی ته ننوځي، غلام دوی دوړي ځان نه پاکي. نو جبریل راغی، جبریل څوک راغی؟ جبریل راغی، زغراو دال پورې اچولی دي. نبی علیہ السلام ته چرته روانه، وی ځان پاکوم دوړي پاکوم، وی مالا زغر نه ده کوزه کړي تورا ڈال او ته کوزه. نو بیا څه حکم دی؟ وی حکم دی خیبر طرف تا، کوم طرف تا؟ خیبر طرف تا. هغه یهودو چې د وعدو خلاف کړو، مشرکانو سره امداد کړو، نو هغه باندې ورتلل دي. نبی علیہ السلام بس اعلان کو صابو چې ځو خیبر تا، د یهودو مخالفت کړو د وعدی. جبریل الله ویلی دي چې ورشه کې بس د مدینه په دې لارو کوڅو کې ګرد او غبار د اسونو په سر اوچت شو. روان دي جرنیلان، مشران سپایان د دین، پاسبانان د دین ورسېدل. چې ورسېدل نو دی کلو کې برو ختل را کوزېدل. صابو تینا جیل کیا تیرا محاصرہ ہوگا، پنجی شرجی بدل نظام محاصرہ ہوا نرا کو جدا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ پنجی شرج بعد دئی وی منگ فیصلہ کو ویسا فیصلہ را بی منگ تا فیصلہ با زمون دا طرف نا سعد ابن معاذ داد دئی دا دور جہالت سو مشہور دئی بی دئی با زمون اغزور لحاظ کئی مشر کلمو دیوت نرمی ملکیو کی پفی سلجی. نبی علیہ السلام یہ سعد ابن معاذ راولی، سعد ابن معاذ کلچ نبی علیہ السلام راوستو نو پا ہر بانی سور کرے راوست، زکا بدن بانی دمر زخمونو چھد زخمونو دلاسا اغزابی خپل نشد. نو سعدو تا نبی علیہ السلام گی قومو الہ سیدکم پانجلو آدل امار ادری گئی او دا پل مشر را کچ گئی دا دی خیمینہ را کچ خیمینہ سکر را بلکی وی دی آسن را کچ گئی صحابہ پاس دل دا آسن را کچ کر. نبی علیہ السلام و سلام وی اے تاد دا خلق یهود پتا فیصلت اور غاری وی دا غشت دا بیا وی منازل خیمہ دی خیمہ کی کناس کی دا حیاء دا وجن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے نشو سر دا چی دی ولی دی وی علا منہ جل خیمہ دی خیمہ کی کناس کی مدتب ام زمان پی سلم انزوری نبی تے دا حیاء دا وجن نشو لکتے نبی علیہ السلام وی آو سعد ماتم فقرہ وی دا اللہ رسولہ زمان پی سلد آدا چی دی دی یو یو بار دو خواب یاد آج سر دخل قورنی اوشی نور دی نوری یو دویم دا چه دا دی جنگیو چه کم دی اغای راولی سامخی تدی علال شی بوداگان او بوداگانی اغا دی کیدیانی چه او خنجی او نوجوان آم دی نور غلامان شی. نبی اسلام چه دا که سلام آوری او دوی در وی خبردار یو بار دا اوخی یاد آس بوری نور زیاد نا تول مال بپری دی دی چه تلا خپل کورنو ورنو مرنو در تاو دلا سماتو یهود دیر بدبختی مسلمان تا دیر تاو کی گی دانن چه کم شر پسندر ایشا که جور دام دیهود دار اشنون پی دی سیانو دی مشن دا چاره دا اوباما دبان الاس دیهودو دی دیهودو نبغیر بلنش کلی دی که امریکا دیهودو کرزدار سو بیلیر دالر بوش دیهودو کرزدار دیو یورپی ملکوں نے ٹول پسود کے قرضدار کری سرد پاکستان چی ستی غواری دی دمر لوی شرار دی لوی شریر کو مخان یو قصار طرف تنظم خبر ہو دی خیر مختصر اشارتن میں ارتا ہوئی او دی بانی آگا سو کوئی گی چی چا نظر لرے لرے آگا مولا پینی کوئی گی آگا سرے چی داگا نظر سر خپل امامتی و جماعت کی آگا تر جماعت نظر ہی نو دی بانی اغسط پوئی اصل بش نسبی یهودی و نمی دانت دا عیسائیت ورکلو خبر پوئی دا دا یهودو پالیسی و خیر الغرض تفسیر مدارک دعویٰ کی آپ دا مقام کی ذکر کری وی او یو راوستو نبی علیہ السلام مخیط جنگ جو او یا تنے علالو نبی علیہ السلام پوچھت زائے ورطناس کس او گوری او یو علالی جو نبی علیہ السلام ورط مسکر کی ورپا تو ایف کی چی پکانوی اوشتا ندی صرف اغوا کیا دی پکانو چی اوشتا نوی اللہ امار دی قومی پینہم لائیالو یا اللہ دی قوم تے دیا تو کدی کوئی گی نا او دلتا دی ذکر ما دی چرتا او ردلے دی گا او ردلے میں چی او یاتنا دا بنو قریزا اغا یہودی حلال کرومو جنگجو او نبی ورطو چل زائے باتن آب تے و خاندلی دین امدان خبر کرتا کنا نشتے ہو گر تفسیر مدارک کنا خوا خبر اپنی ہو زنو تو سن عجیب ہو اگر کانتول کم خوا اللہ فرمائی اور آکو سکریو آکستان چیم داد کرو دا مشرکانو من آل کتاب دالی کتابنا من سیاسیهم دا اقبلو کلاگانونا و قذف فی قلوبی مروب او غرزولیو آخوزنو دا دوی کیارا بس وی وڈلا چی قتلو لتاسو و تاثیرون فریقاو که دیان کو لتاسو بلا ڈلا او وارثانی که تاسو ارز و امدزمکی دا دیو دا کرون دیو دا معلوم دوی و ارزن او بلزمک دا چلاب در کی لم تطعو آچ تاسو کدمون ندی کی خودی پاغی اگا مکہ اخیر کی با اللہ در کی خیال او بیا فتح مکہ پورز بانی دا جنگ بدر پورز کفار او یاد تنا مرداش او پس مکہ تا چی نبی علیہ السلام فاتح ننوتو آگا و چی اگا بغیر دستنا ملاو شوا بغیر دا اسونو غلولو نا پا جہاد بانی قدم کی خودو نا اگر جنگ بدر نہ بعد بس مکہ خود بخود پتش صحابہ ورنوت او بلزم چلا چتا سو قدمون ندی کی خودی پاغی دا جہاد او دے اللہ پاوی سبان قدرت والا اے نبی و اقلو بی بیانتا کچری ایتا سو اراد لرن کی دا جوند دنیا و دا زینت داغی نراشی چی جوڑا جامی در کم تاوتا او خوشی کم تاو پا خوشی کولو خستا سرا کچری یہی تاسو اراده لرون کی دا اللہ او دا پیغمبر او دا کور دا آخرت نو بس ایکین اللہ تیار کردے نیکانو خوزو لرا تاسو ناجر لی اے دایا تو نا پدی بارے کیوں چکلا دگر آگے دا جنگ عذاب مال دیر راگے کورو نا دگر دیوودو پری خودو نو بیبیانو مطالبه او کده اخراجات چه مونتا خرس و اخراجات پکار دی بس نبی علیہ السلام پا دی خفش خطا سو اخراجات زیادتون غواری بزاسو کئی پلارانو سر مشوریو کئی بس تاسو اپریدم خیال نبی علیہ السلام دی خفو خیر پا دی کی عمر فاروق مندی بو چه زمان لور خو تباشو نبی علیہ السلام ظلم بلکہ نبی علیہ السلام السلام کے لورور کرے زمیو وی زما حفصہ یا ہنسا یا بلکہ حفصہ یا بل بی بی وا لوروا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وی آغا خوالا کشوا دا سوشول نبی علیہ السلام ورکا طلاق ورکا طلاق نو ورکا شوا پنا پی گندر آگلی وچے طلاق ورکا بس صرف نبی علیہ السلام دا پریشانی پر نسبت کور تا بنت نو خیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو راغ نبی علیہ السلام مجید ابو کی ناس خفا دے نو دا اللہ نبی خوشحالو لدہ پارو کہ دا اللہ رسولہ منگ مہاجرین پا خود بانی لک کمزوری شو او دی سر دادا کول غواری لک اپنانی چی بکول سم ورت چکنی ول غواری دا سو دا خندہ خبرو کی نبی علیہ السلام مسکر شو خاندل خیر اللہ فرمائی وَإِن كُنْتُنَّا كَچَرَيْتَ تَاسُ اِرَادَ لَرُكِ دَ اللہ دَرَدَاو دَ پیغمبر او دَ کُور دَ آخِرَتْ نُبَسِكِنَ اللہ تیار کر دے نیکانو کو دتا تا سنا جل رہی اے بی بیانو دا پیغمبر حرا سو چراتیو کتاو نا بفائشتن بد اخلاقی تا تفسیر کرتا جو بفائشتن ستا بد اخلاقی تا بد اخلاقی اخکارتا نو دوچن بچ اللہ دل العذاب پا دوچنو آلی او دیدا کار پا اللہ بانی آسان دا اللہ تا آسان ومن یقنط منکن ہر آسو چی تابداریو کا تا سنا دا اللہ دا پیغمبر او عملو کنیک ورب کی اللہ دیتا اجر دوت کرتا یہ دا دو چرتا ولی یو دا نکی دا عمل او دویم دا وجی دا نکا دا پیغمبرنا نو دو اجر شو مرتن استاو زمان دا عمل اجر یو او دا نبی علیہ السلام دا بیانو دا عمل اجر یو دا اللہ دا اللہ دا رسول تابداری او دویم دا وجی دا نکا دا پیغمبرنا او تیار کرے منگا دی بی بی لیا چاچی نیک عملو کو رزقی دتمن اے بی بیانو دا پیغمبر نیک تاسو پشان دا مزنانو کہ تاسو زان ساتے دا بدنامینا نو فلا تازاننا بالقول بس نرمی مٹوئی پوینا کی بس تم بوچا سنے کی پلدا کی دے مرز اے اللہ وی او بی بیانو دا اس طدب خی او بی بیانو او بی بیانو کچری پیغمبر کور کی نی او یو کس راگی وری اٹھا کولو نو تاسو پوینا کی نرمی مکوئی سخت الفاظ روئی نشتا کور کی او دا صرف ما پا دی مالکی دیو کور صفت لٹو اللہ دی خساتی یو ظلمی وری اٹھا کولو ما افلانشت دن نداس او شریعت مسئلہ را چی وری اٹھا کی نو ارخت بود دری جی ورل مخابق بنو دری ارخت بود دری دن نداس آواز راگی ماغا مرگرے اور آسر ماورتے میں دی پوروان سرپ پدی صورت عذاب پدی آیات عمل کرے علام کی اول کہ ایاشیوی پہاشیوی بیدنیوی وچو قرآن وحولی نداس مسلمان آشتے چی عمل پکتے نو کلے کلے دا قرآن من دیتا بیانو چی گوری یونی ان کا تیار شی کتول نے تیاری گی یونی ان کو بتیار شی کتے چار جنون سخت وی ختم قلب ترشی دری نیو تم دو کو بتیار شی نو ډیر په سختۍ جواب ورک نو ما وی آفرین د په عمل کړ شریعت دا وی چې کور کې سکنی صرف زنانې بار نه یو سړی وروته کولو هغه به دوور نه اړه کوي شریعت کې راځي شریعت دا وی او دنه نه چې سکنی نو زنانه به په داسې الفاظ سره وي نشته کور کې دا بنی وي ته نشته کور کې سوک نو د نرم آواز سره اچ نه دا بارنه سره مرضی وي دس مرض پیدا شی نور اللہ اتری خواس ورکا مرضی جڑسو کا مات خیال بس نرمی تو نے کئی پوینا کی تم بول ریا سرے کی پڑھ رہا کی عمر دمنافقت وقلنا قولا معروفا وائی دیوینا کا ازن پا کنزل شروع شی کنزل بنے کئی خود صرف تری خواس بتے خوینا دیو او وائی دیوینا نیکا وکرن پی بیوتی کننا او اسی گئی پکلو کرنو کی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى مخ کارا کوئی زینت لرا پشاند کارا کولو جاہلیت اولنی یعنی زینت یعنی مانا تبرجا یعنی تبخ تبرجا یعنی کتبر الجاہلیت تبرج الجاہلیت یعنی کتبرج الجاہلیت پشان دا جاہلیت اولنی زاد المسیر وی اب تبختری فی مشعی و ازار زینا او تلد کئی پنرمی سرا او پل زینت دی نخکار کئی نو چی دا پلار روانی اندر بیگم دا چی روانی کسو کورتن گوری نم گوری باز دا چی دا غیتا گی وی کرن اغالکان سری زان تا پتلو کی مائل کی دا چی روانی نو یو کوئی دا چل زان پوری دم رہ ٹھیک کری نواری یو یہ لکا غٹا دا فلانی دا او نکری دی دا چی لگولی ملا لباس کے تنگی پینسی وی پینسی بری نو اغا پندی یو اغا دا ریخ کاری نواری یو ورطا گولی اللہ وی دا سمکا سوکا اوشی گئی پا قلو کورنو کی مخ کارکو اخپل زینت للا او پشان د کار کولو د جاہلیت ولنی ک جاہلیت چول داس ونوا او پابندیو کې د مزور کې زکات او تابعدارو کې د الله او د پیغمبر یقینا عادل لري الله چې لکی تاو نا ګندګي او کوروالو پاکی تاو په پاکوالی یادو یارا چې لسته شي په کورو ستاسو کې دایاتونو د الله نا ول حکمتی او د سنتو د پیغمبر نا تفسیر کبیر او تفسیر مدارک وی ول حکمت ایات سننا چل د سنتو د پیغمبر تا پکور کی چی قرآن و سنت لستیشی اغیات کیا کرنے اس کو آسان شوا ریڈیو با نستا پور کی در توریدی چی قرآن و سنت اللہ و یاد تو زنانا یاد و یاد چی لستیشی پکورو نستاسو کی او زنانو دا یاتونو دا اللہ و دا پیغمبر دا سنتونا یکینا دا اللہ یاتونو دا پیغمبر سنت چی کور کی دی لستیشی اغیاد آن یکینا اللہ دے پنرون رو سیزنو خبردار یکینا مسلمانان سریو مسلمانان خزی مومنان سریو مومنان خزی دلتو سے سوال داری سوال داری چی مسلمان دے نو ایمان تا بیادت اقرار سے ضرورت او چی مومن دے نو اگا مسلمان دے چی مسلمان دے نو اگا مومن دے تو تو ہے دے نو دلتا پکار داشو چی ان المسلمین والمسلمات یا پکارو صرف دا چی ان المومنین والمومنات دا مسلمانان او مومنان دوارا ذکر کو گرا دا اولی ذکر کرو اولی مومن مسلمان نیست یا مسلمان مومن نیست نو جواب دا دی چی ایمان و اسلام کی فرق دی ایمان ابتداد زرن کی گئو انتیائی پا جب راجی او اسلام ابتداد جبن کی گئو انتیائی زرن راجی ایمان اسی کی گئی ابتداد زرن زکی ایمان پروچی نبیاد آگی اظہار پا جب کی چی لا الہ دوشان اسلام ابتدا پا جبی علاقہ اسلام قبول کا خجی لا الہ الا اللہ محمد رسول چی پا جبی ہوئے لے نبیاد آگی انتہائی ستوشی ضرورتا نو اللہ دلتا ذکوئی یکنن مسلمانان سریو مسلمانان خجی مومنان سریو مومنان خجی عاجزی کے ان کے اللہ تا سریو عاجزی کے ان کی خجی خیرات کے ان کی سریو خیرات کے ان کی خجی صبرناک سریو صبرناک کے خجی یریدن کی دا اللہ نا سریو یریدن کی خجی خیرات کے ان کی اول متصدقینا بلکہ والصادقات تخا قالتا غلط شو والصادقینا والصادقات رشتنی سریو رشتنی خجی صبرناک سریو صبرناک کے خجی یریدن کی سریو یریدن کی خجی والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کے ان کی سریو خیرات کے ان کی خجی والصائمین والصائمات او روجدار سریو روجدار خجی والحافظون فروجہم او حفاظت کے ان کی دقل و شرم گاہون و سری او حفاظت کے ان کی خجی او ذکر کے ان کی اللہ تدیر دیر سری او ذاکرین خجی تیار کرد اللہ دیل ربخنا و عجل ری وما کان لمومنین او درست ندی مومن سریلا وما کان یعنی ما صح درست ندی مومن سریلا و مومن خزیلا کل چی فیصلو کی اللہ و پیغمبر داغ دیو کار ان یکون لهم الخیرہ کما خبر ورطا درست ندا ان دا خبر ورطا درست ندا چی شدوی لن اختیار دا خپل رائے نا پکار دے چی دا خپل رائے دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا فیصلہ کیوں نہ چلے اگا سیدنا ابو بکر صدیق پل رائے چلو لہا نبی داود صدیق پل رائے چلو لیوا حدیث کرا دی یو ضلورتے کسی سرناس تو دا اللہ نبی ویلیو چی زنانا دے خیر جماعت ترازی دا پردے حکم نو نو ابو بکر صدیق وی تا سودن او سمدش خیر دے زنان دے راضی ابو بکر صدیق جو ہوئی ابا سیشو بل ابا زمارا اداوا شیرا نوے تلے زنان نخالا بس روٹائی خوڑا نوڑائی پزائی پر خدا او پاس او پمرد دنیا لاله خود خپل ځی سره خبرې نه وکړي چې تا زما د نبی پرای کې خپل رائے پیش کا او دے دا اللہ نبی صفاوی لیو دے ورکی خوف ہو گئی یارا خوف کہنا کہ داسی شی دے ور تا پرتوگا سی سا اوپا پرتوگ پتی گی دا اللہ دے نبی فیصلہ خوڑی رو لیغا کا فیصلہ دا کنا آگی تا که دیر جامعی و پرتوگوا چی پٹو لینے شکا کارا فیصلہ دا ندی مناسی مومن صلی اللہ و مومن خضی اللہ کلچ فیصلہ ہوکی اللہ و پیغمبر داغ دے ہو کار دا چی شدی لر اختیار د چاچنا فرمانو کے دا اللہ و دا پیغمبر نو پتا اس طرح گمراہ شو پا گمراہی لرے دا پا گمراہی خکار دا کنا مبین خکار دا کنا اے تفسیر علمانی وی مئی آچ اللہ و رسول من امر من الامور حرا چاچی نا فرمانو کا دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا یوکار کی من الامور دا کاروننا وی عمل فی او عمل کو پاغی د خپل رائے نه برائی په خپل رائے سره نو مراد د دین اومدا سره دی ښا چې لاړو گمراه او فتاوی جو خیریه ذکر کړي اذا قال للرجل نو حکم شری فی عادل عادتات چې سری باندې یو عاد سراشی او تور تو وی چې د شریعت حکم پدی کې داره دا غمراوی دا خاذراغا دې کې د شریعت حکم داره او دې دیوئی فقال فی جوابی می کنم برسم زیوی دخپل پلار نکے پا طریقہ بانی کوم نگو یکفر یکفرو فتاوی زخیری ہوئی دیکھا کافر شپا دی تورتی علیکہ بابا مر شو ورد بابا دا غم دا نبی علیہ السلام پا طریقہ اوکا سلویقتی مکوا شمی مکوا مقامی مکوا سالگری مکوا دیور دوی زمانه دا خلقو چی کول لقبل قام قبیلی پا دستوری یوانیم خلق برا پوری خان دی وی که ندا گسی نو فتاویز و قیریه وی چی دوی می کنم بی رسمین یک فرو زید اقبل رسم رواج پا طریقه کوم نو دوی کافر شو دیسته شو دور تا کافر نو هم گوری خواه فتاویز و قیریه نتا پوستو ویستقولو للذی یاد کا وقت چوی تاغ سلیتا چه انعام کرو اللہ پد باندی چستا غلام کرو یا ایمان ورط نصیب کرو او انعام کرو تا پاگو اللہ پی انعام کرو ایمان نصیب کرو وانتا وانعمتا و تا احسان کرو پاگو دا زادولو تاوی مازاد اغا سلی تا ترا دی سوکو زید رضی اللہ ترانو چیز نبی علیہ السلام در طلول پیوا دوا دی بار وقت تر آخر آتلت رخ رکھوال برا کو بے بے از دست آنس کے شب ار وقتی کور کی خفگان برا تو نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی بس طلاق ورکن خود طلاق ورکولو نبار نبی علیہ السلام پڑھے کی دا خبر اپتا ہوا چرا اصلا ما تا میرا بوئی چدا پا نکاو اخلا دا خوب گرانش نا خبر نبی علیہ السلام سکولا لکی پڑ سا یاد کا چویتا سریتا چه نام کرو اللہ پاغمانی دا ایمان او تا احسان کرو پاغ دخلا سولو چو سا تا دخبل جان سر بی بیستا او یرگ دا اللہ نا او پتو تا پخبل رکی آغا چه اللہ اخکارک ان کے وغی لرا اس بازی ہوئی کہ نا اے بازی ہوئی کسا کو کسی ہوئی آپ بری لیان دیر جاگ وید زینب پندیوی اوزل نبی علیہ السلام لی دلیوی نوی دا خبر رکی ساتلا ما پتک پی ما پی نفسی چرا زید تا پس تر از وام دیتا طلاق ورتا چی زید ورتا طلاق ورکی زبی پنکاو آخلم ندی پندری خستمی ہوگی دی نا بخستی و دا سالم بچیا نبی بدنامی کتاب سوکی زر و سری تر کسی کن نبی دا سو نوی تا تو انسلل تے پندری لی دی نو کلے چی ترور ورتاوی چی دا در کم پنکاو نبی ولی ناغستا دین اولان دی قطرور ورته ویلی چتی پنی کاوا نبی علیہ السلام ولی نا حالان کی ابن کثیر پدا مقام کی ہوئی احکام القران دی ابن عربی ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی دا طول خبری چی خلق ہوئی دا غلطی دی دا سن اگر نبی پڑھے کیسے پٹ ہونا چی دا خوی ورسمو دا متبنا دا جوی سر نکاح کولا آرام گرل دا سی لکہ دا خپل جوی سر نکاح کولا آرام او پا شریعت کی خدا نو آرام دا دا جالت ہے ورسمو نو سنا اللہ را تا ہوئی چی دا تا پنکاو نو پنکاو غسلو دا اللہ حکم بھئی نو بیابی منم او رسم بماتی گی نو چی رسم مات شو ڈیر لوی تکلیفو نو برا جی ننم تقور کی او رسم مات کا تو گوری چی تکلیف را جی ہوکا پر رسم ماتو نو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لی گی پی چی کلا پا دی ملکی من دا توحید بیان کولو نو دا مولیان را سر طول مر گی وی کیمی نول وی ما ارتی چی دا توحید بیان کو موکو اس درس مرواج و بدا تو رکھتو وی او مولا پاسی دا وی اغوی او توائرہ پیران دې دند کړل اوس دې مونږ په سر واغستا او مولا طائرا مولان دې پیران دې دند کړل اوس دې مونږ په سر واغستا مونږ څه جوړ کړی دي مونږ څه کړی دي پرې دې دغه څه بدعت او شرکیات دې کوي مشرکان کړی چې مال را تر وایي دا میټینګ په صحابه کې په جمعه کې وی وابدین جنرال الله دې وبخي د توډيري ها داسل نجول آگانو کی غڑیر نر جر نر سڑے ہو آگا پاس یہ دوی خواہ ناوی مون کو سکرو آگا ملیانو ورطے تھے جس بدا تو رسم و رواج باندھ رکھ شروع کی نمون بس سکرو وہ آپ دن جر نر ورطوی دا بل سلمی اوک رہی گئے تاسو بس اوک رہی گئے دوی خواہ تاسو بھی چھے درس مشرکان را تخری چلا مال را تروائی مون مشرکان زبتاو چرو گورا وقت بچرا پاسی دا شیخ و غاو دا غمر کرید و دوی تنور سراغ وقت دیر سختی وقت بس پا دی ملکی و حاش و خلاف و مخالفت و غویمی جنگ جگر شروع شو شیخ القرآن با تولینا پنج پیر تا پیادت دو پتانگو کی بند کر و اب دن جنرل بابا تانگا واقت اگر دی رادا کی نا پای تانگی کی زدی مولیان زور گرم چا سوک جرم لگی 500 روپے اگر وقت دیرو شیو وی 500 روپے به جرمی چی چاوی پنچیر ملا چا پتانگا کی ہو نا دیر لی جرم ہو بس خیر وابدین جنرل با مخی کنو لو پتکی شمل نیگا کا او دان سر بے بوتلو را بوتلو پنچیر نا تا سنر سڑے ہو خواب خیر رسم ماتول گرانی تکلیف را اسرا جی تیز و اسرا جی تکلیف را جی اللہ فرمائی و تخفی فی نفسی کا او پٹوتا پکڑ لے کیا گا چلاخ کار کے ان کے وغیرا او یری دی تو دخل کنا او اللہ جہاں تاج دادے کی یری کی داغنا کلچ پورت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عددی زینب بی بینا وطرن حق پلا جت نو زوجنا کا زوجنا کا نو پنکا در کمونتال ردا زینب لکے لائے کنال المومنین دیر پارا چنشی پا مومنانو بارے ہر جن سا اعتراض فی ازواج یا دیائیم پا بارا دبی بیانو دا متبنہ گانو دا دوی کی زینب ریکا پارش کی طرح نشیوا پا دی گوان نوخا پا نکاہ کے بگوان نکا پا دی گوان نو بس اللہ طرح جو زینب بن تجاش دا ام المساکین وا دی با پخپل اللہ سو محنت کولو دی تو ام المساکین ہوئی او اگر دا محنت پیسی بے خرچ کولی خیرات کولی نبی علیہ السلام گیلو چی ما سر اگر اگدو اللہ سوالا با جنت کی ملاوی گو اول نبی بیانو یو بل سر اللہ سو ملاو چی چالا سو گدی نبی آپا تو لگے نبی علیہ السلام گیلو اگدو اللہ سو نمراد دا چی پخپل اللہ سو محنت کئی اگر خیرات کئی دا دا اگدو اللہ سوالا دا خیال اللہ وزوجنا کہا او پنکا در کمون دیل رتا تا چا پنکا ور کروا زینب چا ور کروا نبی علیہ السلام تا زوجنا کہا اللہ وی مونگے در کتا تا دا پنکا دا دی نکا پارش کی تڑل شروع بغیر مہر او بغیر گوانو دی دا پارا چنشی پا مومنانو باندی سے اعتحاد پا بارد بی بیانو دا متبرناگانو دا بی کے کله چې پوره کی د دین او ترنا جتا کله چې دین اجت پوره کی او پنکایا کی بیا چرستو کی تکلیف نی او دے کار دا لا کی دن کے و او نشته او ما کان علی النبی او نشته په پیغمبر باندې څه تکلیف پاره کی فرض الله لو فرض الله لو یعنی عال لو چلال کر دی اللہ دلرا یا قدر لو مقرر کر دی اللہ دلرا طریقہ دا اللہ دا پاک تانو کی جی ترشی دی پخوا او دے حکم دا اللہ پاندازان دادشے قدر مقدورا پاندازان دادشے آفتان یو بلکونا رسالات اللہ چرسی احکامات دا اللہ او یلیگی دا اللہ نا او نیلیگی دیو تن مگر دا اللہ نا او کافی دا اللہ حساب ناک وما كان محمد او نو محمد الاسلام ابا دین رجالکم لار دو سلو استاسونا لار دو تن دو سلو استاسونا اے پیغمبر استاسو پلاو اے تا اتر نو نبی علیہ السلام پلاو لارون تو نو او خان دا اللہ دا نبی دری زامنو ابن جوزی ذکر کئی زاد المعاد کے علامہ میں قیم ذکر کئی دیو نام قاسم دبل ابراہیم دبل عبداللہ دری زامن و سلو رسوی لنوی زینب رکیہ کلسوم فاطمہ قاسم ابراہیم عبداللہ سولہ دوتول و ندل تسنگ ہوئی چو ما کان محمد نو محمد الاسلام لار دیو تند سرو ستاسونا اے دا روایت کی چرازی طیب او طاہر نو پینزو نوخا ایو عبداللہ بل قاسم بل ابراہیم او دا طیب او طاہر چرازی نو دا عبداللہ تقلب دا عبداللہ لقبو طیب او طاہر دادا عبداللہ القاب اب شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب اغوی ممکن تفسیر میں دیکھا چلے دس پل استاد نقطہ اغوی چدا عبداللہ لقب طاہر طیبہ اعلان کے دامن پینزنو سو یا تیسو قاسم ابراہیم عبداللہ او سلور سو نونن شیعه یولور منی فاطمه او نونن منی تاسو بیاد تی او مونتے شیعگانو دم رضیات تازیب و لیکچر راغلے چه سر مونتے دیو لور نمیاد تی فاطمه بی مونی سوال فاطمه بی دادا سنین و مور و فاطمه صرف دیوی نمیراج دولی یاد تی او مسلمان نانو نانو زنانو دی کئی او دا پخل اولاد کی گئی چدا نمنا خوارشی عبداللہ ابراہیم قاسم او دا اسلام دلون نمنام کی گئی سنگا زینب کلسوم رکیہ او فاطمہ نتاثر فاطمہ یاد کری رکیہ کلسوم او زینب دنیری دی اللہ ان ندلت مقصد سو دلت مقصد دا چتا سو زید تا ابن محمد وائی پاس بیا با مکینوں پاس سمسکینس چڑی بدر بانی کم چھنے بیا با دانی دلتا مضمون روانی اس شیطانہ نتا اس شیطانہ تو کیلئے ہو بیا با پاسوں کنوں سیٹ بدر بانی کم توجہ کنی استاد تگوری چلے ہو دے استاد مخت تگوری ادب یہ دیکھیے نا اہم مسئلہ ذکر کی نو شیطان بدل بار پنگو لگی شدا خبر گڑ ہو رہی استاد ور تو استاد جی نمش تو دل تو پلار نو اے پلار زید نو زید پلار نو پلار دے سو ابن حارث سودا حارث دا کوئی متبنا ہو خبرات شد نو محمد علیہ السلام پلار دیو تند سرو تا سنا لیکن رسول دا اللہ او پہ او خاتم النبی یعنی خاتم ستوي اخر كل شيء چې د ټول نه اخیری وی خاتم النبیین ختمون کې دان بیاو ټول نه اخیری د پیغمبرانو نو او چې الله پای کی باندې پویا او ایمان والو یاد چې الله په یادو لريرو تسبیح بیان کی دا الله تعالی ما جګر دا الله ذاتی وصلی علیکم رحمتن علی کی پتا شو او ملائکتو ملائکی دعا در رحمت کئی دید پارا لیوج لیوخ لیوز لیوز سری ولا حول ولا قوة الا بالله لیوز دا دی بدبختانو توجہ توجہ گڑک لیوخرجکم من الظلمات الى النور دید پارا چوبا چتاو لرا دتیرو نارناتا او دے پا مومنانو رحمت ان کے تحییتهم پیش پیشی دا دی وئی یوم پورد قیامت یوم پورد قیامت یل قونو چی ملاوی کی بدی دا اللہ سرا یا ملاوی کی بدی دیو بل سرا نو پیش پیشی دا دی وئی چی ملاوی کی دا اللہ سرا سلام سلامت یا اللہ وقت سلامت چی دیو بل سرا ملاوی کی دا اللہ طرف نا پیش پیشی ہو تو خوبتی سلام تیار کردے اللہ دینا عجر لی اے نبی علیہ السلام یقینا منگا لگلے تا شاہدن بیان کن کے توئی دا یا شاہدن تفسیر المانو ہے شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ گواہی ورکہ ان کے دے خبری چنشتے بلاجت پرک ان کے سواد اللہ نا ابن کثیر ہوئی شاہدن للہ بالوعدانیا بیان کن کے دا اللہ دا توئی دا زیر ورک ان کے ویر ورک ان کے ودائین اللہ او رابل ان کے اللہ تا دائی اللہ تا یعنی رابل ان کے اللہ تا حکم دا اللہ بی وروحانا زیر ورک مومنانو تا پدی خبرات یکنن دی لرا یکنن دی لرا دا اللہ دا طرفنا فضل دلوی ممنا دا کافرانو دا منافقانو ودا زاو موپریدا دا دیر دیر بدی ودا زاؤں پریدر دوی دی بری تب تاریخی کبیر کے امام بخاری دا منیب واقعہ آغا جل آتم سوال نسمت دا فبانی ذکر کئی چی نبی پکارو وشتو خطوی وشتو ہر او رد بیدا کوئی غرم برا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام جروا آغا برا آغا آغی بورتا پلاس و باش کلی چی لازد سفان منیب وی ما مادا واقعہ ویلی وان خمزہ ویلی وان منادی یونادی ان ایمان منادی یونادی دلانی ویلو تفصیل ارده تفصیل می انی وی ما تپوسو کچی دا زینب دا معصوم سوگ دا ویدا ایلور دا دا نوجوان سوگ دی ویدا محمد ابن عبداللہ دی ویدا دور دا پلاسو باتی ورطو ای بابا بس کا خلقو پا کانو ویشتی تو کانو ویشتل بدی کنجلی دا تو کی بس کا دا دی خلق خیر پای لٹے دی بیام نمانی ویدا نوجوان ورطوئی محمد علیہ السلام چی بچی اللہ مونگا دی مقصد تا دنیا ترانی گلیو چی خلق ببا دی وئی او مونگ با دی جانم دی بچکو لو کوششو نکو دعوت پورکو نلاوئی تمام اے پیغمبر دائی لے گلی دیور روحانے زیر ورکا مومنانو تا فدی قبرات چی اکی نندوی لرا دا اللہ دا طرفنا فضل دنی ممنا دا کافرو دا منافقانو او پری دیر دی بدی او دار سپارا پالا او کافی اللہ ذمہ دار او ایمان والو کلا چی نکاح کوئی تاو دا مومنانو خودو سرا بیا طلاق کر کئی دیل راولان دی دا مسکولو دا دینا نکاح دیو کاو دا نکاح نباد وعدن دا شوی طلاق کر بس لن الفاظ پختنو پا الفاظ وعدن دا شوی سور کئی طلاق کر نلاوی نشتے تاو لگا پدیبانے سیدہ کار تا سدونا چشمی رے لیلا صرف جب کوئی دن کری خدیتا نکاح نفس طلاق ورکی وعدن رشوی تاکہ عدت نشت بس اگا فورا خلاق شو بس جوڑا جانی دی دیلارا او پریدی دیلارا پپری خودو خستا سرا اے پیغمبر یکنن حلال دی روا دی تالارا نبی بیانو ستاغنا آتے توجورا اننا چور کری تاورتا مرو نزیتا سلور کس مخجی نبی علیہ السلام تروان یو ممہورا دوی مملوکا درے مماجرا او سلورما واہبا یا موہبا یو آغا فضا اللہ ہوئی آتے تمہیں داؤنا آتے تو جرونا چور کری تا تاجی لرم مہونا وما ملکت یمینو کا او آغا چی مالکان دی خلاصو ستا داغنا آفا اللہ علی کا چی غنیمت کر اللہ پتا بانی آفا اللہ علی کا یعنی رد علی کا من الکفار چلا تا تا واپس کری دکا فرادنا دنبیر اسلام دخوز نمنو ماریا کفتیا دائی وینزی ریحانا بنتی شمون حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اوزر جویریا دا سنور دا اللہ دنبی پجیات چور سبین زیرو ملاو شریوی اللہ فرمائی آغا چی غنیمت کر اللہ تابان دی دکو فارونا او وبناتی امکا او نورا دا پپوگانستا او بس بلکی نورا دا ترستا او نورا دا پپوگانستا او نورا دا ماماگانستا او نورا دا ماسیگانستا اللہ تی اگر بی بیانیم حاجرنا ما کا چجرت کرنے تاثرا ومراتم مومنا او اخوین زم مومنا او عابت نفسال نبی کچرو بخی او ایم بو او عابت کو بخی نفس اقفل دان پیغمبر تا کل چرادو کی پیغمبر چپنی کاو اقلی دی لیا اللہ خار ستل لکا دا سلور خوزی ممورا مملوکا مواجرا میوبا اللہ خالص اللہ کا دا سلور قسم خاص کی تالا یا مارا امت سے بغیر مارا خزن روا کی جائز نہ مار بلازمن پنی کا کی سوی خواہ کا مار شریک کم بھی او خواہ غدیر تو بغیر مارا روانہ اس دل تعالیٰ ہوئی خالص اللہ کا بے مان خاص جی تالرا بے دمار ننی کا من دون المومنین سوال مومن آرنا مومن تا نظر روا بغیر مار تا تروا تاکی کرا پوئے منگا پاگا چی پرس کری منگا پتا باندی قرکری من پتا بانی دا بی بیانو دا بینا او دا چانا چی مالکانی دی خلاسو ندی دیر پارا چی نشی پتا بانی ست تکلیف پا بیان دا مسئلی دامی دی تکلیف چی پتا تکلیف جو نشی پا بیان دا مسئلی اے دا گنی بی بیانی نبی تذکر جائے گی چی دا ہر قوم نبی بی بیانی کرے گی چی ہر قوم اوٹا برکو دی زکا انسان بانی یاد پچیخ پل ادری گی یا دا پنسیخ پل سب ادری گی دا پچیخ پل کوئی تر نو دا پلار اونو دا پچیخ پل دا پلار رکھ رکھ دا پنسیخ پل دا چاہ ترمنا دا مور او دا خدر ترمنا دا پسلی دا دو ادری گی دا پلار پلوان خیر دا طالب و بلاہ با او دا خاندان دا بچال وغیر وغیر دا تو ایک مخالف ہو نو اللہ پدی طریقے رخ پل نبی سے کولا و دعوت کی ملا مضبوط ہونا چھے دا دی خود ہو دا تبر خلق با پتا ہو دی خبر اپنے ہو کپوئے نشوئی اللہ فرمائی دید پارا چنشی پتا بانی سے تکلیف پا بیان مسئلے ہو دی اللہ بخون کے میرا بان ترجی من دشال رکولے چی تاغسو جستا خو خدر دینا یا زائے ورکولے چی دان خستا آگا چاہتے جستا خو خدر او آن و من اتغیتا آگا چی لٹیتا داغنا غزل تا چی غزل کرتا داغی ترا غزل چیو بی بی دیرا او دیو خاون دعا دری امتیانو کی سلور مثال خود او داوی نبی علیہ السلام کو چی جی یا خاون چی جی زی بودھائیم نور واسمی نشت بس خیر ما دا خضی پزائی خپلا خضاو ساتا لاک مراک پا پریدن خو مانا حاجت نشی پورا کولی بڑی یم اگا وزم نشی غزل دیسی چی بس پریجی دی اغیطا نزدیکی گی دیتا سوئی پنکاس تا کیوی خوغتان مینتا و طالبات ہوئی نزدیکی جوار کنا دیتا سوئی او پی جندو آغا چی لگے صدا چاہن چی غزل کرے تاور سرا نشتر گناہ پتا دا ادنا نزدیدا ذالکات نا دا نزدیدا انت قرائنو ناچیخی بشی سرگی دو دی تا پر دو او خفا بنشی او خوشحال بشی پاگا آتے تو ناچی تاور کری دیتا آتے تو ناچی تاور کری تا دیتا کلو ناچ اولو تا کی نفس کی نفس اللہ وی اے داستا پر نکاح کے میں با امو باس میں ہو باس دیتا چی تسراری نور خود تورکے دیتم ورکے نو دیر لو خوشحالش او ستا پلی دو دیر لو خوشحالی دیتا دی نبی پلی دو خدا کرنا خوشحالی بیادا خود خود بہت تنن دور خاوندان نو چی خاون وینی پتن دی لگ بجاویر وقتی سار سار سار ہوئی توار دی تیر شپا دیکور کی ماس خیر ہوئی دو د پلار کور نه چراغ له مس خیر نه ویل تا د پلار کور کې څه خیر نه ویل ټول رات به خوب ولوم الله فرمایي او شي چې پوي نشي ولا يهدن او خفن شي و يردن او خوشاله شي پاره چور کړی تا او دی ټول تا الله په دې پاج پړونو تاسو کې دی الله په حکمت والا ندي حلال تا تبي بيان بعد دری سلورو کسمونو نا حولان او ندی رواتا تدا چه بدل کو اگلی پزاید دی بی بیاری لوری من بعدو یعنی من بعدو لسنا فی الاربا من بعدو یعنی من بعدو لسنا فی الاربا پس دری سلورو بس کن پس دری سلورو کسمونو نا ولان تبدلا او ندا چې بدل کی پزاید دی من ازواج نور بی بیان دا تا تروان دی اگر که تعجب کے تو حسن دی مگر آنا چی مالکانی دی خلاصو نستا ہاں که حسن تے گولی دیتن ہاں که پا جہاد کی تا تا دا دین علاوہ وین زراج مخیم گو سلون کسمون دین علاوہ دا جائز وین زراجی نوم جائز دا ہاں چھ مالکانی بھی خلاصو نستا او دے اللہ پاہو سبانے نگبان اے ایمان والو مدن او دے قرون دو نبی تا اللہ اوزن لکم مگر چھ اجازتو کریستا ہوتا الہ سوامن طرف دا خوراکتا غیر ناظرینی غیر ناظرین ایلاو چنے ایتاسو کتن کی ایناو لوکو دا دیتا یا نی تاسو کتن کی پوخوالی دا گیتا یا ایناو لو خدا دیتا پلوگ کی اسی پروت تے اللہ وی چکل زی دادا تعدب خی دا نبی کورتا نو غدب پوخوالی سی سمگو رے چا سب پاکی بھی سبر آئی باید سرے چا چاکور کی ملمشی او دتا توام موام راوی لیدا سو زمان پا دی کلی کیاو نغب دار چاکی ناس چا در اٹھائی ٹیم بشو دا دا سی بے کتر دا بازی اوتر اوتر در اوتر لوکی لبار بار دی دا دب خنده زان مولو سات لوکی راری تے ہو جائی کمین میرو جماعتی دا پارا نو دیتا مگو را جسی را بس زان دا سی ناغر زبان کتا دا دب از دکا خواد دا سی دکا ادب از دکا کلاو کنیز کلاو شاید دا دب از دکا خواد اے ایمان والو من نو زئی کرونو دا پیغمبر تا مگر کی اجازت جتا ہوتا نو طرف دا خوراکتا طرف الہ فامین طرف دا خوراکتا چنی تاسو کتن کیا گیلا اناو لو خدا گیلا یا غیر ناظرین نی تاسو کتن کی پخواری دا گیلتا لیکن کلا چا دعوت در کرشتا ہوتا فتخلو بس داخل کلچ دعوت در کرئی تاوتا نو پس کلو داخل شئی کلچ پراکو کرئی نو پنت شروع زی خوار شئی او مش شئی او مئی وکی خود ان کی خبرو دا پیغمبر تا ولا مستانی چین علی حدیث زکا داغ آیا چنو چې صحابه ته نبی علیہ السلام دعوت ورکړه نو بازی صحابه بناستو نبی علیہ السلام خبر ته به وچه پوری نو نبی علیہ السلام پریشان شو چې ګوره بیبیانې دی کور کې نور کارونه دی او دی ناس خو نبی علیہ السلام خو ویل نه شو مېلمه ته خو ویل نه چې تو زلات خدایا څنګه راځي چې کله کلا خوراک کوي تاسو نو زئی او مشایخ چې خودن کی خبرو د پیغمبر تا یقینا دا رنگکار کیدل تاسو کانه یو دین نبی او دا تکلیف ورکی پیغمبر تا بس آیا کی کال د پیغمبر او الله باک نه کوي د بیان داک نه الله د خبر بیان الله دا الله نبی حیا کولا نشول ویل تاسو ته چې خبر پوی او الله باک نه کوي د بیان داک تا سنا کلا چې سوال کوي تاو د دې بیانو د پیغمبر نه متان د سامانو د سشي نو بس غواړی دی لا اخوا د پردینا دارنګ کې دل تاو تا غور دی دارنګ کې دل صفای د زړونو ستاسو دا او د صفای د زړونو د دوی و ما کان لکم لی مناسب تاو تا چې تکلیف رسوي پیغمبر د الله تا او نو دی مناسب چې نکاح کوي د بیانو د پیغمبر سره من بعدی یعنی بعد وفاتی ہی او فراتی ہی اب سور سب بعد وفاتی ہی او فراتی ہی خبر پوچھو بعد وفات دا پیغمبر یا دا جدائی دا پیغمبر نا ابو سعود مانا کی دیوئی حیات الانبیاء فاہمیم بادی سمایا دیوئی دا نبی بی بیان سر نکاز بکنی کی جی چی دا انبیاء جو اندی دی و دا جاہل بچیا دا مانا دوا من بعدی ملاد آگئی بھی نکلی دی البسائر چوئی دا نکاہ ورسر دا کنا روا چی پیغمبران پر قبرون کی سری تفسیر بر رائی کی خان من فسر بر رائی پر قبر کفر یو حدیث کرا دی چاچے دا دان تفسیر کو دے کافر شو او بلو اکی عزی من کر من فسر بر رائی پر قبر چاچی د ځان ته تفسیر کو دے خطا روان اور ته دا چا وی او بیا وی نبی علیہ السلام چې ک ژوند دی خود سره نکاح ناجیز دا ژوند دی سره خود سره نکاح دی او بیا وی نبی علیہ السلام ژوند دی ځکه چې هغه باندې درود وی نو درود نبی علیہ السلام وو اینی نسین اولونه لري نه دا څه خبره راخا پای کی محمد بن مروان سودی شبیر او محدثین ذکر کری وقت دابن تا درغ جنو تا درغ جن روایت اقلی او اغا ناقلی چکم تا اغا صحیح سڑی روایت یو القما دی او بل زازان القما دا سلسله تو زاد محدثین وی چې پریوات کې د القمر روایت راشي نغد شروع کړی را او زادان اذب من الدنيا تقریب تعذیب کی وی لوی درغجن د دنیا او شیو بې ایمان سو زادان سو شیو ښا نو دغه شیو روایت اخلي چې قبر سره درود او ریا درود او آو دنه سپېړ اور کې چې نه شي سم سپېړ اور سم مړ چې وی شي کنه خو اے دیوی د نبی بیا سر نکاح نه چې ذکر ا چې غسري په ام بیا جوړ دي ای مونږ وو جاهل بچیا ازواج او امهاتهم دا بیبیان د نبی د امت مین دي دي پنځ د قران سره د مور سره نکاحي اته کوم په لاري څنګه تفسیر کې د مور سره نکاح نکي الله فرمایي ولا انتم جو او ندي و ما كان لكم مناسب تاوتا چې تکلیف ورکې پیغمبر د الله تا او ندي مناسب تاوتا چې نکاح کوي د بیبیانو په دسترا پس د مرګ د نه همیشه یقینا دا تاسو درا په دې الله د ګناه له کچره څوک دوه کار کوي تا یو شی یا پټوي یقینا الله د دے پارے سدان پویا نشتے گناہ پا دیو نا پا پلارانو دا دیو نا پا زامنو دا دیو نا پا رونو دا دی او نا پا وریرونو دا دی او نا پا خورینو دا دی باندیو نا پا نورو زنانو او ناغا چی مالکان دی خلاص دا دی و تقین اللہ و یری گئی دا اللہ نا یکین اللہ پارے سدان اس گوا دے یکین اللہ او ملائک دا اللہ یصلون علی النبی درود دی کی پیغمبر پیغمبر دی درود نو ایمان والو صلی علی درود وای پیغمبر و سلام وای او صلیمو تسلیما او غاله کی دی دا اللہ دا نبی و پورتا پا غاله کی خودو سرا یکی نراک سار چنا فرمانی کئی دا اللہ و دا پیغمبر لعنت کرے قدیبان اللہ پا دنیا و آخرت کے و تیار کرے دی دی لرا زاب موین درس وای اور آکستان کی تکلیف پر کئی مومنانو سڑو مومنانو قلتا بغیر مقتصبو بغیر داغنا چی دوی کریوی مومن کریوی دیو تو پیو الزام لگے اللہ وقت پتا اکسرا ہوئی لگو بہتان لیو گناہکارا اس اگر اوکار کرنے ہوتے پیو درو کو الزام لگے اللہ وقت دا مومن تا سرے تکلیف اللہ وقت آکستان کی تکلیف پر کئی مومنانو سڑو مومنانو خضوطا بغیر مقتصبو بغیر دانا چی دی کڑیوی کڑی نویو تپیوے تپیوے پتا اکرا اچھتی کر بہتان او گناہکارا او نبی علیہ السلام اے نبی علیہ السلام او آپ پلو بی بیانتا پلو نورتاو در نسائی المومنینو در امت نورو زنانو تا چراتاو کی یا یدنینا ناتاوی دننا چرات جوختے کی رازولن کی یدنی رازولن کی دخپلو بدنن پور اقپل چلونا ذالک آدنا دا بہتر دا یا ذالک آدنا دا نزدی دا ایو رفنا چدی بون پی جندلشی نو پلائیو زین تکلی بون کرشی اے پزان نی پڑھنے سکی رازولن کی اللہ وی دو مت زنانا دی پرونی سرا بسونی دی باون پی جن نیشی دی حسن با خلق تا معلوم نیشی چی پرونی که پتا حسن پتو کن نو فلائی زین تکلیب بورتا انگرسی او چی دا اندر بیگم پلار روانا مخی سرگن دی او دا پدا سی سادر کی روانا دا چی دا دی جامی ورکت کاری باز دا سی نرائی سادر رئی چی جامی ورکت کاری کنا تو پیمان وای دا پټا دا اړیو ویرا او د دې نیت دای چې دا جامی می په دې نری چادرې کې خلق ویني چې پلانی په بلیمنټر رو جوړا چل بلیمنټر نو څه کې څه دې رقت غجی پیسو والا جوړې ملاوي 15000 باندې ملاوي 10000 باندې یو جوړه د خود ملاوي وای خدایا ابل دې وزا ته تلو وی مون سره لس لس زرو والا جوړې شته مای ښا دا ګورو نه وی دا دې وی نو کور دا خپل پپړو کې نه ټینګیږي بیا ها مړ جماعت د دریم سوا او دې په روپې سیم نه ور کوم خیال دې خبر ده او نه مان سو کا کړی ا دای دا دومره ګراز دې لټک شي دای سرخی دا دای پودر دی دای د میک اپ راندې بیلی او سم راندې بیلی او ساجیبا وی وی نو زه حیران او دا چې بارو دی نو هغه پولیس سنگار کړي بروانی او کور کې خاون ته د پوجلې موګه وشتي دا چې بارو دي نو ډېره سنگار کړي ځکه چې پردي ویني کړه او چې کور کې نو د پوجلې موګه سر سر تور سر ببر پوز ساسي او سر تړلې هر وخت دې سر خوږي دا ټول ته وایم ګره یو تن دو تن تنو ایمه دا سمتو دا خنو دی خواه الغرض اللہ فرمائی پرد پکار اللہ نبی تو سوئی سوئی ورد شاویوائی پرد دیو کی ایو رفنا دی بون پی جننیشی نو پلاو زین تکی بون کریشی او چروانی دی مقفا سرگن دی یو ورد پستر کو کشاری کی بلن پستر کو کشاری کی نو کلے کلے وی جاری کی ناس پا بھی سکتے درست پنجاب میں یو بدبخت یو جنہی ضرور سریا کیا سر روان ودر سے فضولی پوجا کرے نو پاگی آغا بی آیا دارا واغی پی کیس پانے چھو نو اللہ سبائی کی نو بل کیس پیراشی نو دیر دا سی ظلمون او زیادی کئی اللہ دی ظالمان چی دا ہدایت طرف دا اللہ علم کی بھی نرازی نو اللہ دی سبا کی آمین پی ہوئے بیا پی آمین ہوئے نو بیا پی آمین ہوئے دری زلہ پی ہوئے چھو پورا بوشی کے نکا حدا اللہ نزی دا چوبا نو پی جندلے شی نو تکلیف بونی شی ہو دی اللہ بکن کے میرا بان اس بجر خیری کم دی والا سنی سوچی غلط کیا نو کئی اللہ دے ورطے دے چکی شراب خرسی چرتون خرسی سناگانے کئی کتون کئی نور اغلاگانے کئی اللہ دے ورطے دے چکی او کی دے چکی پنسیب کی نی اللہ دے دی دنیا نا روک کی اللہ دے عذابوں و مصیبتوں کی مبتلا کی وائی آمین اس بغیر زدین نہیں کی گی جبکہ تقریباً سن 97 نے تردیق ہوا ماں قرآن بیان کرن او پی ایف ایم باندھی پر ریڈیو باندھی او در شان پر مالکی پسر پر لوڈ سپیکر باندھی او دے بیام نہ سمی گی بس اس بخیری کا سم شل گر خیرے بکوم نرتا او پجارن بخیرے کوم جسوں کا قرآن مخالف ذکر سے نہیں ہری کہ من شرمے مر گیا سنگے ادھری لیلم ینت المنافقون اللہ وی کے چرمن نشی منافقان او آکے سانگی پڑھنو داری کی منافقات دے اول مرجفون آو آگا دروغوی ان کی فی المدینہ تی فقار کی خامقا لنبری انکا خامقا مسلط بکو تال رپ دیبان دے تو ملا جاگرونا چاہ بیا بپاتی رشی تانا فی آپدی کی لا قلیلا مگر لس ملعونینا پلانت کرے پلانت شیلی اے نما سبکو اے نما سکتفو کم جائشو مندیشی دی اخیدو او بنی ولیشی و قتلو تردیلا او بوجلشی پوجلو باندی طریقہ دا اللہ دا پاکستانو کی چتیرشی دی مکی ولن تجد لسنت اللہ شریف و منمو میں تو طریقی دا اللہ لے بدلی دل تپوس کئی تانا خلق پا بارد قیامت کی مشرکانو تپوس کو قیامت بکل را دی بطور استحضا تپوس کئی تانا پا بارد قیامت کی دتو کو پنیت وائی اکنن علم دا دی پانی دا اللہ دے تفسیر قرطبی لیت من شرطی نبی ویداد نبی دا نبوت شرط ندے ای عالم الغیبہ تو دے با فغیب و پوئی گی گردل توی ماں تے پتنشتے لیمی چاہ سرے اللہ غصہ سچی پویا کتالا شاید چی قیامت تکونو قریبا شنید دے یقینا لعنت کرن اللہ پا کافرانو او تیار کرے دے دیلر سوزول دیلر آزار تا ہمیشہ وی دیت دی لعنت کی عبادہ ہمیشہ اوبن امیدی سوزدو سو نمدا دی پاکو مورز تو قلب وجوم چرو لے رارو لے بشی مکنہ دی فن نار پور جانم کی وائی بدی یا لیتنا ہے اب سو دے مولا چھ تابداری کرو منگ دا اللہ دا پیغ او تابداری کرو منگ دا پیغمبر ہے اب سو چھ منگ اللہ او دا اللہ دا رسول تابداری کرو ون دیو بیادا چھ گوئی ہے اب سو چھ منگ اللہ و پیغمبر من لے وینو وقالو وائی دی اے رب زمونگا یقیناً منگا تابداری کرے وا سادتنا سادتنا دم شرانو زمونگا و قبرانا سادتنا د سردارانو زمونگا و قبرانا او دم شرانو زمونگا اے لگ دے ناظر کا لگ دی طرف توجہ کا سادتنا تاؤس ریم ملا من القبار تابین دے اگوئی سادتنا یعنی اشرافنا سادتنا الاشراف سرداران و قبرانا ابن کثیر وی العلمانا اے ربا منتابداری کروا دفن سردارانو او دفن ملیانو نفاظلون سبیل نمونگی گمراہ کرو دلار دتوئی اتنا تفسیر کتبی سبیل یعنی سبیل توئی تفسیر کتبی سبیل توئی دلار دتوئی اتنا ذکا داسو کس مخلق گمراہ کول کئی مولیان پیران سرداران او مشران عبداللہ بن مبارک ویلو عبداللہ بن مبارک وی وما ابتدا الدین الا الملوک و ابار الدین و روبان و دین د دل خلقو قسمه دلاسه تباشوه و ما ابتدا الدین الا الملوک فساد دین کې نه راغله مگر د بادشاہانو د وجنا ابار الدین د غلطو مولیانو د وجنا و روبان الدین او د غلطو پیرانو د وجنا نن مولیانو پاک پکې خوځرا اسملو کنا چې خوا کا وای وای حقوق النسوان بل مبارک سوري چې خوځي وای حقوق ته حقوق دي او چې لسنه رو باجي او په پیښور کې وی جلو سره کېو چې وی ملایت ور دادا وی دې ګر مولا تکلیف و اورې دو ها وی دا کنجری روزي هغه دا سره شاد وی واوري وی کنن نبات خضر اواتا دا بم دا چاہتا دل خضر اواتا دا غیر اوی مو اخبار کی فضولی دلو چلا چدا سے کرو اخلے چنگے کرو دا بم دا چاہتا بے غیرت دل خضر اواتا تجو شرم وی کنن نبات رواتی میدان تا وی ملائیت مردہ بات وی نزید کن مرگا چپل بستوئی سابر تکریر کے آگا سم سندلیو اللہ دو بکی اللہ دے پتا دیا جان دیر کله بیان کړه راځه وی والله چې پټک پټکی طالب ته پځي کا کوم یو ځای کې نو دین کې فساد د مليانو بادشاہانو پیرانو دلا تراغل عبد الله مبارک وي ا پازلونا او بیا وي دین کې فساد عبد الله مبارک وي د دې خلق لا تراغل او بیا وي کثرت الذنوب تنیت القلوب پڈیرو گناہوں وی زڑ مری زڑ تم کی مری دل گناہوں نہ کو زڑ مری بس گمراہ کرو من دل سیلار نہ اے رب زمنگا ور کی دت دچن دا عذاب نہ او لعنت کی بدی بان لعنت وی او ایمان والو لا تکونو کلذینا مکی گئی پشان دا کسانو آزو موسی چی تکلیفی ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا شیخ القرآن مولانا محمد رفیق سے باللہ دیو بخشی حج تا چسلو نما پر آج جانو جماعت کے درس کلو درس زمان بڑے خلق ناس کلو نو اللہ دی آغا جان خستا کی دا استاز آغا مینہ محبت آغا سڑے نشیر ہو لی نو سباب زی حج تا راغ پر آج جانو جماعت کے درس ما سوتن تھے ہوئے نو چو استاد وی نما تا خبر کول ناراضی نما ورته حضرت نن بدرس کا کوي پینا سات چراغ لے ما صرف قتل چې درس وګورم نو درس کې وډین ته تعال ناس شیر ته تمه مې تاو بدرس کوي خیر درس ته چکینو لدا یا کینو دا اوس مات کې اچ اوس راته اچ په دې سات صدا خوشي قرآن وی او چا چلاړو واپس راغی لس رضی عدول سر جنوی تیری چی او پاچ تکادیس کی راضی چاچ اسلامو کو آجر سطح یا اخبر کر دیده گناہ ندا سے پاکی گی لکا معصوم چی دا گناہ ندا پاکی لس رضو کی بے سمر گناہ ہو لس رضی پسلار او پاچ خیر دایا چنو او دیبانے باسو کو دیر کھلے ما تا او سمیات گی لکا دا سان اے ایمان والو مکی گئی پشاندا کسانو چی تکلیفی ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا نو فبر راو اللہ نو خلاص کرو اللہ یا پاک کرو اللہ موسیٰ لرا مم مادا تکلیف نا کالو چی دی ویلیو اگر تکلیف سو اے دیوی دے نوز باللہ من ذالک وعدت ذکر نکی چی دے نوز باللہ پختانو اور تیجراو پختانو اور تسوئی مون ورته سوال چې وعده بدا ده وعده قابل نه دي بیمار نیوزل موسی علیہ السلام لامبل لنګواله او کان باندې کمیس کې خدا یا جامې کې خودي لنګواله کمیسو پر دې کې خدا پکانی کان ور منډا کا منډوال موسی علیہ السلام هم سارا غتی پکانی گزارنه کوي وی صوبی الحجار او کانیا ما ته جامی را کپلی سو بھی الحجر جامی زمارا ککانیا جامی میرا ککانیا اگر کار لارو اگر دشمنانو چاچ الزام لگولو چھ دتا وادا ناغا داغی مستلان اکانی دیور پسی پا مند روان ای پوری چولی را بیمار چلے کو مند دیشی والے دیکھو دیر تیز مند والے دیکھو بیمار ندے دا خواستی نو اللہ تو کہ فبر راہ اللہ داغی الزام نفات یا مفسرینو ذکر کری دی چھ دا قدی الزامو پی خزی پہ الزام لگو لو موسیٰ علیہ السلام تقریر کو لو یو موسیٰ تو خواہ کرے چی ما سرے دی سنا نہ رکھے اگر موسیٰ علیہ السلام ورتو بھی پاسا ادری گا اللہ گواہ کا اللہ شاہد کا چی تری شاہد بس دی خبر اس طرح پاک در ایک دن کیوں لگے گا وی نا ما تک قارون پہ چیر آکری قارون نے موسیٰ علیہ السلام دستر دیو وی چی موسیٰ بانے دا الزام لگا نف برا اللہ اللہ پاک کے داغ الزام نہ یا بل داؤ چارون علیہ السلام چکل وفات کیا نو دارون علیہ السلام دو وفات مر داؤ الزامی اللہ رب العزت پموس فرمائی یہود پموسا علیہ السلام لگو نو اللہ داغی نہ پاک یا چالیس سال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دربار کی تو توحید چگی والی لیکن بیام کم نو من لی دس کی عبادت کراؤ نو فبر راہ اللہ گمراہ کرو دس کی عبادت بانی کم گمراہ کرو اللہ داغینا موسیٰ علیہ السلام پاک ساتلو دس کی عبادت موسیٰ نے بھی نو کرو دا طول تفسیر کبیر تفسیر سراج المنیر تفسیر مہمی او تفسیر زاد المسیر دا طول دا خضر الزام خبرہ ذکر گئی پا دا مقام دی اللہ فرمائی فبر راہ اللہ پاک کرو دی موسیٰ علیہ السلام را اللہ دا غناکی دی ویلو او دا خبرہ پر دا اللہ وجیان یعنی مقبولن قبول وجیان مقبولن قبول او دا پر دا اللہ وجیان یا بلکہ نا نا نا مانا دا نا وکانا ہند اللہ او دا موسیٰ علیہ السلام پر رضا اللہ وجیان قبول دا اللہ قبول بندو مقبول بندو او ایمان والو یری گے دا اللہ نہ وای وینا درستا اسلام او کی تاوتا دا امر استاد او بکنب او کی تاوتا دا گناہوں استاد او لل وکی اللہ او چا کی تابیداریو کے دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ پتا اس طرح کامیاب شو کامیابی بھی اس طرح یقیناً پیش کرے مونگا امانت دا دین الامانت یقیناً پیش کرے مونگا امانت دا دین یا یقیناً پیش کرو مونگا امانت دا دین الگ سماواتی والا دے پاسمان روزم کو ول جبال و پغر پابینا ندین چار کو ایام اللہ چپور تک دلارا نو آش پکنا منہا او یری دل ددینا نو پورتا کو انسان نن نو کان ظلمن جہولا یقیناً دے دا انسان ظالم او جاہل سوچ کے بھی اعتراض ہے زم کے اسمان تا اللہ دین تو پیش تو نو اگی دا دین نے انکار کیا انسان کا بالکل انسان ظالم و جاہل کر دیا نہ عثمان نہ سمین کے اسمان کو انکار نہیں کرے قالتا آتے نہ سائی قالتا اللہ دی جم کے اسمان سے ویلو چما تابے دار سے نتول ویلو آتے نہ سائی اے اللہ مستا تابے دار سے آل تو کوئی انکار نہ کرے جو اعتراض جو اعتراض کہ انسان دا دین پور تک بوئی دے دین پور تک انہوں دے ظالم ہو جائل شا تاو ماں کی دین واقع سنمات ظالم ہو جائل شا پکائے چھے ظلم ہو جائلت نبچ سمانا عثمان تختالو یقیناً عرضنا الامانتا پیشتر مونگا امانت دا دین پاسمان روزم کو والجبال او پغرنو فابینا نو انکار کرو دین ایحملنا د خیانت کولنا پدی کی ایحملنا د خیانت کولنا پدی کی چلا مونږ په پدی کی خیانت نه کوو ستا دین بمنو چا ویلو زمکه اسمان ویلو واشفقنا منا او یریدل د دې د خیانت کولنا تفسیر مدارک دا معنا او یریدل دسنا ها وای وای د خیانت کولنا پدی کی و عمل الانسان نو پور تک دی دین لره دلتا عمل پا مانا دا نقصان و عمل الانسان او خیانت کو پدی دین کی انسان موتا خیانت نکو دا اللہ دین راتو ایک جیرو ساتا او موسکو اللہ راتو ای زنا مکوئی غلا مکوئی رشوت ماخلی سود ماخلی غلط کارونا مکوئی نمون سوکائی تی حمل پا مانا سسرے دلتا خیانت سرا حل چو مطلع نفابینا ایام اللہ حمل پا مانا دا پورتا کرو نبیائی تیراز راتا سورت الحامیم سجد کی راضی کہنا اللہ عزم کی اسمان سے ویلی قالتا آتینا طائی قالتا قالتا ویلو دی عزم کی اسمان رب مستا تابدار شو اللہ عزم تابدار کی بس تابدار شو اللہ عزم وحملہ الانسان نو خیانت کرو پدیبین کی انسان نو چی خیانت ہو کو نسو کر دی دو انہو کانا ذرو من جولا ہے چننو دا انسان ظالم ہو جائے یو دائی کی بیانو زمان نو یو بیدتیم بیانو چاہ بیان نو داغ بیان مکی ور پسی زمانو دائی آتو نے ہوئی پا فضیلت دا پران نو چاہ دی مانے کو لٹو لگا گا ورہا نو چرا رہے کنا تمہیں مولی سے وہ داکھو چکورا زمکی او اسمان دلیل پورتکولو نتو انکارو او صورت حامیم سجدہ کی راجی چالتے تھی انکار دا اللہ دا حکم ننے دیکھرے آلتا خدوارو ویلو قالتا قالتا آتینا طائی انگر بستا تابداری یو او دویم دا چی دلتے انسان تو پورتکو وہاں ملان انسان انہو کان ظلوما جولا انسان دا پورتکو نو ظالم ہو جائل شے نو ما ہوتا دین بوجھ پورتکڑے مولیان مون ظالمان ہو جائل آنی شے سرے غلط شے دوتے خطا شے خیال یہ پدیو بیا ما پویا کی ما ورطے دائی چلو کی چھ مدرسی تا ورا شال تا ورد پویا کیوا ذکر چھ سبا کو بیا دانے میں خرق ہوتا کرا چھ دا خوبی چھر شاگر کوئی ما پر خبر اپوئی گئی چھ شاگر تا ہی چھ خورا شے کرا دا سال اسم ناس کی بازی شاراتوی او کمری تا بیوی ور اٹھا کولو چھو ورمی اٹھا کولو جماعت کمرہ وار نو ورنو اتم چھو ورنو اتم آقا وقتی بدا ماس خورتا نموز نرس تا من درس کولو اس تاواز میں پغوک شوڑو کہ انتی ریڈیو چھو ورنو اتم ور اٹھا کولو زر ریڈیو بانی کو سو کیا لکسی ماں ورنو اتم پلانے ہیں ناقا پلانی نو نا خلم آقا ویزا پلانے ہیں کہ ورنہ ہوتا ماں ورطے استائی جائے جسے کو لے وی قرآن ام قرآن لے بیا فور قرآن ام بن پن ام ورسر ہو ریل دا پاس پن پرو تو لکل ام تکول خواہ دا جماعت کو خلوت خانے کی ناس ہو نئے ماں ورطے استائی وی دا میں سے قتل چدے بس غلطی آنی کی وی ترو سے اس غلطی مل ٹکڑے دم رہ درد شوکا سا غلطا مسئلے تھے وی نا نہیں رکڑے خو کنا گورم کدا سیوشی وایوشی تنا صفا وای زکم قران وای دادا زاد شاگردم خو ته خلاف کو نو پدی جانگیری کی داسی مولیا هسته په جماعتونو کې امام چې زما درس موري او الټا خلاف خو بدعتي کو زمين نه کرا کوته د پول کبي سید نه وندا وای بدعتي دس دس پیلا کیرا دا کډیر په نشه کې کی دي نه غولو د پارا خو چرایي باسي نه چې ناغه چې کاجو داسي کتے دا پول کبھی سیدھا نہیں ہوندا یقیناً دے ظالم و جاہل عذاب کی اللہ منافقانو چڑو منافقانو خود تا مشرکانو سره مشرکانو کوځو تا او مهرباني کې الله په مؤمنانو سره مؤمنانو کوځو او دې دا او دې الله بخون کې مهربان تفریق کوایي تفریق کاځه تفریق د سنت تازه کې بیا ځرانم او د سنت تازه کولی نو مزونه کوي ځکه دې زنانه ناشتي بیا ان شاء الله وایي ورسره نیمه جنتی نه زیاد بنی ګوره فکس نیمه جنتا وایي شلمنټر تاسو باندې بزرو ته دولت